بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج 9 محرم الحرام 1439 سن ہجری بمطابق 30 سپٹمبر 2017 تاریخ ہے، اور اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے ہیں، اور آج ہم نے جس کتاب کو مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے وہ کتاب اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ہے۔ اس مبارک مہینے میں جو واقعہ رونما ہوا، یہ واقعہ جو کہ آئینۂ قیامت ہے، اسی واقعے سے متعلق اور اس کی جو تفصیل ہے اس کے متعلق آج ہم سماعت فرمائیں گے۔ کتاب کا نام ہے آئینۂ قیامت، اور یہ تصنیف ہے برادر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے، بڑی ہی مدلل تصنیف ہے۔ جو بھی واقعہ کربلا اور شہادت امام عالی مقام کے بارے میں تفصیل جاننے اور تفصیل پڑھنے کا خواہاں ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے، اور ہو سکے تو ہم یہ جو آڈیوز تیار کر رہے ہیں ان آڈیوز کو بھی سماعت فرما لے۔ بات ایک ہی ہے، کیونکہ فقیر کی کوشش ہے کہ میں اس کتاب کو آڈیو میں کوشش کروں کہ آڈیو اس کی تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ چنانچہ اب اس کا مطالعہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حبیب خدا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فضل شہادت کی حاضری۔ ہمارے حضور پرنور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام کمالات و صفات کا مجمع خلق فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ و خصائل لے پسندیدہ کسی ملک، کسی بشر، کسی رسول، کسی پیغمبر میں ممکن نہیں۔ بنظر ظاہر صرف فضل شہادت اس بارگاہ عرش اجتبا کی حاضری سے محروم رہا، اس کی نسبت علماء کرام کا خیال ہے، اور کتنا نفیس خیال ہے کہ جنگ احد شریف میں اس روح مصور جان مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہونا سب شہیدوں کی شہادت سے افضل ہے۔ اور جس وقت حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق خاطر شہزادوں کے ساتھ خیال میں آتا ہے تو اس امر کے اظہار میں کچھ بھی تامل نہیں رہتا کہ ان حضرات کی شہادت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شہادت ہے، اور انہوں نے نیابتاً اس شرف کو سرسبزی و سرخروئی عطا فرمائی۔ فضائل امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت اقدس ہو کر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار ہو گئے۔ ایک صاحب نے عرض کیا، صاحب زادے، آپ کی سواری کیسی اچھی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور سوار کیسا اچھا سوار ہے۔ حوالہ سنن ترمذی کتاب المناقب، حدیث نمبر 3809، جلد 5، صفحہ نمبر 432۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں تھے، کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پشت مبارک سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طول دیا کہ سر اٹھانے سے کہیں گر نہ جائیں۔ حوالہ مسند ابی یعلا، مسند انس بن مالک، حدیث نمبر 3415، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 21۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت ارشاد ہوتا ہے، ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حوالہ سنن ترمذی کتاب المناقب، حدیث نمبر 3793، جلد 5، صفحہ نمبر 426۔ اور فرمایا جاتا ہے، ان کا دوست ہمارا دوست، ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ حوالہ سنن ابن ماجہ کتاب السنہ، حدیث نمبر 143، جلد 1، صفحہ نمبر 96۔ اور فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں، اور سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ اللہ عزوجل دوست رکھے اسے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبت ہے اسبات سے۔ حوالہ سنن ترمذی کتاب المناقب، حدیث نمبر 3800، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 429۔ ایک روز حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے زانو پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ ان دونوں کو خدا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد جب حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بوسے لیتے اور فرماتے، مرحباً بمن فدیتہ بابنی، مرحباً بمن فدیتہ بابنی، مرحباً بمن فدیتہ بابنی، ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ حوالہ تاریخ بغداد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 200۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی عز و جل میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی انہیں دوست رکھ اور اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے۔ حوالہ سنن ترمذی کتاب المناقب، حدیث نمبر 3794، جلد 5، صفحہ نمبر 427۔ بطول زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ، پھر دونوں کو سونگتے اور سینہ انور سے لگا لیتے۔ حوالہ سنن ترمذی کتاب المناقب، حدیث نمبر 3797، جلد 5، صفحہ نمبر 428۔ محبوبان بارگاہ الہی عز و جل اور قانون قدرت، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ ارشاد اور شہزادوں کی ایسی پاسداریاں، ناز برداریاں یاد آتی ہیں اور واقعات شہادت پر نظر جاتی ہے، تو حسرت کی آنکھوں سے آنسو نہیں لہو کی بوندیں ٹپکتی ہیں، اور خدا عز و جل کی بے نیازی کا عالم آنکھوں کے سامنے چھا جاتا ہے۔ یہ مقدس صورتیں خدا عز و جل کی دوست ہیں اور اللہ جل جلالہ کی عادت کریمہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے دوستوں کو بلاؤں میں گھرا رکھتا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقر کے لیے مستعد ہو جا۔ عرض کی، اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، بلا کے لیے آمادہ ہو جا۔ اور فرماتے ہیں، سخت ترین بلا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ہے، پھر جو بہتر ہے، پھر جو بہتر ہے۔ حوالہ مسند امام احمد، حدیث نمبر 27147، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 306۔ نزدیکاں را بیش بود حیرانی، یعنی مقربین کو حیرانی زیادہ ہوتی ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سو ان کو سوا مشکل ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خاندان سرکار کا فقر اختیاری، فقر اختیاری۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا عزوجل نے اشرف ترین مخلوق بنایا اور محبوبیت خاص کا خلعت فاخرہ عطا فرمایا، خلعت فاخرہ عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے دنیا کی جو بلائیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائیں اور جو مصیبتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی، کسی سے ان کا تحمل ممکن نہیں۔ اللہ اللہ محبوبیت کی تو وہ ادائیں کہ فرمایا جاتا ہے، لو لاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اگر تم کو نہ پیدا کرتا تو دنیا ہی کو نہ بناتا۔ حوالہ فردوس الاخبار، حدیث نمبر 8095، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 458۔ لو لاک لما خلقت الدنیا، علوِ مرتبت کی وہ کیفیتیں کہ اپنے خزانے کی کنجیاں دے کر مختار کل بنا دیا کہ جو چاہو کرو، سیاہ و سفید کا تمہیں اختیار ہے۔ ایسے بادشاہ جن کے مقدس سر پر دونوں عالم کی حکومت کا چمکتا تاج رکھا گیا، ایسے رفعت پناہ جن کے مبارک پاؤں کے نیچے تخت الہی بچھایا گیا، شاہی لنگر کے فقیر، سلاطین عالم، سلطانی باڑے کے محتاج، شاہان معظم، دنیا کی نعمتیں بانٹنے والے، زمانے کی دولتیں دینے والے، بھکاریوں کی جھولیاں بھری، منہ مانگی مرادیں پوری کریں، اب کاشانہ اقدس اور دولت سرائے مقدس کی طرف نگاہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ ایسے جلیل القدر بادشاہ جن کی قاہر حکومت مشرق مغرب کو گھیر چکی اور جن کا ڈنکا ہفت آسمان و تمام روئے زمین میں بج رہا ہے، ان کے برگزیدہ گھر میں آسائش کی کوئی چیز نہیں، آرام کے اسباب تو درکنار خشک کھجوریں اور جو کہ بے چھنے آٹے کی روٹی بھی تمام عمر پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ شاہی لباس دیکھیے تو 17-17 پیوند لگے ہیں، وہ بھی ایک کپڑے کے نہیں، دو دو مہینے سلطانی باورچی خانے سے دھواں بلند نہیں ہوتا۔ دنیاوی عیش و عشرت کی تو یہ کیفیت ہے کہ دینی وجاہت دیکھیے تو اس تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شوکت اور اس سادگی پسند کی وجاہت سے دونوں عالم گونج رہے ہیں۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہاں یہ امر بھی بیان کر دینے کے قابل ہے کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں محض اپنی خوشی سے اٹھائی گئیں، اس میں مجبوری کو ہرگز دخل نہ تھا۔ ایک بار آپ کے بہی خواہ اور رضا جو دوست جل جلالہ نے پیام بھیجا کہ تم کہو تو مکے کے دو پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں۔ عرض کی یہ چاہتا کہ ایک دن دے کہ شکر عرض کی یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن دے کہ شکر بجا لاؤں، ایک دن بھوکا رکھ کر صبر کروں۔ حوالہ سنن ترمذی کتاب الزہد جلد 4 صفحہ نمبر 155، حدیث نمبر 2354 مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفس مطمئنہ عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ عیش و عشرت میں بسر فرماتے اور آسائش و راحت محبوب رکھتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروردگار عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر خوش ہونے والا دنیا میں جنتوں کو اتار کر رکھ دیتا، اور یہ سامان عیش آپ علیہ السلام کے برگزیدہ اور پاک نفس میں ہرگز تغیر پیدا نہ کر سکتا۔ ایسی حالت میں یہ بلا پسندی اور مصیبت دوستی اسی بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ آپ رحمت للعالمین ٹھہرے، دنیا کی ہر چیز کے حق میں رحمت ہو کر آئے۔ اگر آپ علیہ السلام عیش و عشرت میں مشغول رہتے تو تکلیف و مصیبت جن سے عاقبت میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کو بھی سروکار نہ ہوگا، برکات سے محرومی رہ جاتی۔ ایک بار حضور علیہ السلام مسلمانوں کو کنیزیں اور غلام تقسیم فرما رہے تھے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت بتول زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، جاؤ تم بھی اپنے لیے کوئی کنیز لے آؤ۔ حاضر ہوئیں اور ہاتھ دکھا کر عرض کرنے لگیں کہ چکیاں پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ایک کنیز مجھے بھی عنایت ہو۔ ارشاد ہوا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو کنیز و غلام سے زیادہ کام دے۔ تو رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ کر سو رہا کر۔ حوالہ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3419 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 260۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشانہ میں تشریف لے گئے۔ دروازے تک رونق افروز ہوئے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چاندی کی ایک چوڑی ملاحظہ فرمائی۔ واپس تشریف لے آئے، حضرت بتول رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چوڑیاں حاضر کر دیں کہ انہیں تصدق کر دیجئے، مساکین کو عطا فرما دی گئیں، اور دو چوڑیاں آج کی مرحمت ہوئیں۔ اور ارشاد ہوا، فاطمہ دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، دیکھا کہ کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں اور اس نازک جسم اور نازنین بدن پر بوریے کے نشان بن گئے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر بے اختیار رونے لگے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسرا خدا کے دشمن ناز و نعمت میں بسر کرے اور خدا عز و جل کا محبوب تکلیف و مصیبت میں۔ ارشاد ہوا، کیا تو اس امر پر راضی نہیں کہ انہیں دنیا کے عیش ملے اور تو عقبہ کی خوبیوں سے بہراور ہو؟ حوالہ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4913 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360۔ اللہ عز و جل کے حقیقی دوست حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ سے بذریعہ الہام فرمایا گیا، اے سری رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے مخلوق پیدا فرما کر اس سے پوچھا، کیا تم مجھ کو دوست رکھتے ہو؟ سب نے بالاتفاق عرض کی کہ تیرے سوا اور کون ہے جسے ہم دوست رکھیں گے۔ پھر میں نے دنیا بنائی، نو حصے اس کی طرف ہو گئے، ایک حصے نے کہا، ہم اس کی خاطر تجھ سے جدائی نہ کریں گے۔ پھر آخرت خلق فرمائی، اس ایک حصے سے 9 حصے اس کے خریدار ہو گئے۔ باقیوں نے عرض کی، ہم دنیا کے سائل نہ آخرت پر مائل، ہم تو تیرے چاہنے والے ہیں۔ پھر بلائیں پیش کیں، ان میں سے بھی 9 حصے گھبرا کر پریشان ہو گئے۔ ایک حصے نے عرض کی، تو زمین اور آسمان کے 14 طبق کو بلا، تو زمین اور آسمان کے 14 طبق کو بلا کا ایک توک بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دے، مگر ہم تیری طرف سے منہ پھیرنے والے نہیں۔ ان کی نسبت ارشاد ہوا، اولئک اولیائی حقا، یہ میرے سچے دوست ہیں۔ اب اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بلا پسندی حیرت کی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے بلا و نعمت کے بارے میں سوال ہوا، فرمایا ہمارے نزدیک دونوں برابر ہیں، یعنی دوست سے جو کچھ پہنچے اچھا ہوتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی، ارشاد ہوا، اللہ عز و جل ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرے، مگر ہم اہل بیت کے نزدیک بلا نعمت سے افضل ہے، کہ نعمت میں نفس کا بھی حز ہے اور بلا محض رضائے دوست ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔